Minęła szósta, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. Mówię Państwu w czwartek 28 grudnia, rozpoczynając audycję poranną. A jeszcze serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rozpoczęcie programu badań nad lekami przeciw chorobom serca i nowotworom zapowiada premier Mateusz Morawiecki. 250 umów na 20 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony podsumowało 2 lata pracy. Niektórzy z nich byli w niewoli u separatystów przez 3 lata. Wczoraj wrócili do domów. Szczęście cudzych uskazów. Szczęście to za mało powiedziane. A w Donbasie odbyła się wymiana jeńców wojennych. O tym, jak zmieni się rząd, dowiemy się po 6 stycznia, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Po święcie Trzech Króli myślę, że w krótkim terminie będziemy mogli poznać już wszystkie możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów, a więc proszę poczekać jeszcze chwilę. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin zapowiedzieli utworzenie Instytutu Biotechnologii, rozpoczęcie programu badań nad lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Jeszcze w tegorocznym budżecie zostanie na to przeznaczonych 500 mln zł. Zdaniem Jarosława Gowina dzięki temu Polska może stać się liderem w biotechnologii medycznej. Mamy biotechnologię medyczną na najwyższym światowym poziomie. Ta inwestycja ma też znaczenie gospodarcze, dlatego że te pieniądze będą inwestowane w polskie firmy. A z kolei zdaniem premiera utworzenie Instytutu Biotechnologii zmniejszy zależność kraju od zagranicznych koncernów farmaceutycznych. 250 umów na ponad 20 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony podsumowało 2 lata pracy. W tym czasie wydano wszystkie pieniądze przeznaczone w budżecie państwa na obronność i unowocześnienie armii. Jak mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, dodatkowo 160 umów o wartości 13 miliardów złotych ulokowano w polskim przemyśle. Pieniądze polskich podatników zostały wydane w Polsce. Antoni Macierewicz dodawał, że poza olbrzymimi projektami o długofalowym znaczeniu, takimi jak kontrakt na zakup 2 niszczycieli min Kormoran oraz na okręt ratowniczy, są mniejsze, ale równie istotne kontrakty. Myślę o karabinku Grot, którego 53 tysiące zostało zamówionych i już jest dostarczanych do polskiej armii. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki zaznaczał, że wydatki na wyposażenie wojsk obrony terytorialnej nie odbijały się na modernizacji armii. To zaledwie 5% kwoty wydanej na modernizację. Do 2030 roku wydatki na armię wzrosną do 2,5% PKB. Docelowo w polskim wojsku ma służyć 200 tysięcy żołnierzy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Inne duże kontrakty dotyczą też modernizacji czołgów Leopard, budowy systemu przeciwlotniczego i zamówień na armatochaubice. Ponad 70 uwolnionych przez separatystów jeńców przyleciało z Donbasu do Kijowa, gdzie powitały ich rodziny i ukraińskie władze. Większość z nich to wojskowi. Niektórzy więzieni przez bojowkarzy przez 3 lata. Wymieniono ich na 230 separatystów. Przywitali byłych jeńców okrzykami "Bohaterowie!" Szczęście to za mało powiedziane. Tak, o tym, co czuję, mówił 21-letni żołnierz Artem Bindziuk, który w niewoli spędził niemal 2 lata. Rozumiałem, że muszę żyć, bo mam rodzinę, ukochaną, przyjaciół. Uwolnionych przywitał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Dla takich chwil warto żyć. Dzięki naszym wspólnym staraniom do domu wróciło 74 Ukraińców. Do domu! Petro Poroszenko obiecał, że ukraińskie władze dołożą wszelkich starań, aby pozostali jeńcy przetrzymywani przez separatystów również zostali uwolnieni. Według szacunków w więzieniach bojówkarzy znajduje się jeszcze 103 Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Obóz powstańczy stanął na Placu Wolności w Poznaniu. To część obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Adresujemy karteczkę i nasza Poczta Powstańcza to dostarczy. Znaczków nie trzeba kupować? Nie, nie trzeba, wystarczy pieczątka powstańcza. Co na tej pieczęci się znajduje? Jakbym miał okulary, to bym panu powiedział, ale na pewno Powstanie Wielkopolskie. 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tramwaje i autobusy w Poznaniu zatrzymały się, aby uczcić pamięć powstańców. Dziś obchody rocznicy w Warszawie. Na stokach narciarskich w Małopolsce rozpoczęły się policyjne patrole, m.in. w Krynicy, Wierchombli i Rytrze. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, mówi Piotr Kulesza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zasada działania patroli narciarskich polega na zwracaniu uwagi z przestrzegania katalogu FIS-owskiego, czyli zasad bezpiecznego poruszania się na stokach. Interweniujemy również w sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe próbują korzystać ze stoków narciarskich, jak również w sytuacjach, kiedy osoby poniżej 16 roku życia nie mają założonych kasków ochronnych. Policjanci mają też zapobiegać kradzieżom, m.in. sprzętu narciarskiego. Patrole potrwają do końca ferii, czyli do 25 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Bethlehem where the infant lay. They found him in a manger where oxen fed on hay. His mother Mary kneeling down unto the Lord did pray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Sing praises, all you within this place, and what true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas all others doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. To moja, moja Brennan i moja ulubiona piosenka z tej świątecznej płyty. Tak, Dolny Śląsk już spłukany i spłakany deszczem w zasadzie. No trudno, tak to wszystko wygląda. Czasem po mokrych świętach przychodził jednak śnieżny nowy rok. Na razie ani widu, ani słychu, ale nie traćmy nadziei. Wszak ferie to dopiero sprawa przed nami. Na razie 11,5 minuty. Oj, nie pstrykaj długopisie, po godzinie 6. 71335, ranek małpa polskieradio.pl, 227 trójek. Gdyby Państwo zechcieli korespondować z nami lub do nas się dodzwonić, to bardzo proszę nie czekać. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, we'll be right back. autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. No i teraz jest już 16 minut po godzinie 6, to już poważna godzina. No choć to taki dzień, nie dzień, bo wiem, że tak jak wczoraj wielu słuchaczy pod kołdrą, może gdzieś tam z słuchawkami w uszach podsłuchuje, bo nawet nie słucha porannej audycji, ale dobrze, dobrze, proszę odpoczywać, żeby w nowy rok wejść z wypoczętym zdrowiem, uśmiechem i tak dalej, i tak dalej. A o czym dziś? Zapraszamy do Trójki. No właśnie, to już czas. To naprawdę już najwyższy czas. Branża marketingowa powiedziałaby, że to już last minute na to, by spełnić swoje noworoczne postanowienia Anno Domini 2017. Dostało naprawdę niewiele, oj niewiele. A w ogóle czy pamiętamy coś? Co roku to samo, rzucić palenie. I co, nie udaje się? No, nie za specjalnie. Jeszcze pani ma 4 dni do końca roku, może jeszcze warto coś zdziałać? No i taki mam zamiar, żeby jednak od przyszłego roku definitywnie z tym skończyć. No ale może komuś może uda się jednak w tym roku jeszcze spełnić swoje obietnice, które 1 stycznia sobie podjął. No i właściwie sprawdzimy, czy to jest możliwe. Sprawdzimy to, czy jest możliwe już niebawem, a poza tym przyjrzymy się świątecznym, a w zasadzie poświątecznym wyprzedażom. No w zasadzie wyprzedażom. Ilość wyprzedaży się zdecydowanie zwiększyła, dosyć zabawna, ale no jakby sklepy spożywcze robią już wyprzedaże, więc no to jakby już posuwa się do takiej granicy, że no niedługo będziemy serki pewnie wiejskie dostawali na wyprzedaży. I niech nikogo to nie zdziwi. Oczywiście George Michael zaprezentuje swoje nagranie, a w zasadzie Piotr Metz je zaprezentuje. Oczywiście dr Tomasz Rożek odpowie na bardzo ważne pytanie, a po 7.20, choć to trochę ferie, dziś w projekcie Tata lekcja obowiązkowa. Co krzyknąłem? Dzieciaki na ziemię, tak? Wszyscy na ziemię. Już nie wiem, czy dzieciaki na ziemię, wszyscy na ziemię. Zaczęliśmy padać na ziemię. Tam ich jeszcze przycisnąłem do takiej jej bramy i osłoniłem ich jak gdyby plecami. Tylko usłyszałem, że któreś dziecko krzyczy, nie mogę otworzyć oczu. Mrożąca momentami krew w żyłach historia taty, który rok po tej historii postanowił uczulić także innych ojców. Proszę być z nami po 7.20, proszę być do 9.00. Właściwie tak sobie pomyślałem, że bez fajerwerków prywatka też może się udać. Zresztą oni akurat dobrze o tym wiedzą. Uśpiewali ten numer, wykrzyczeli go już dawno, dawno temu. Kick it! Tak, tak. Prywatki i sylwestrowe szaleństwa, ale wszystko z umiarem. 21,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Tak, nie będę przeklinał, będę wstawał wcześniej, zapiszę się na siłownię, rzucę palenie. Brzmi znajomo, prawda? Być może niektórzy już dokonują noworocznych postanowień na rok przyszły, ale czy zrealizowaliśmy tegoroczne? Pozostały jeszcze 4 dni. Nie robiłem żadnych. A w tym roku? Pewnie nie zrobię, bo i tak ich nie spełnię. Co roku to samo, rzucić palenie. I co, nie udaje się? No, nie za specjalnie. Jeszcze pani ma 4 dni do końca roku, może jeszcze warto coś zdziałać? No i taki mam zamiar, żeby jednak od przyszłego roku definitywnie z tym skończyć. Miałam kilku klientów, którzy już po jednej sesji zrezygnowali z nałogu. Małgorzata Leszczyńska, hipnoterapeutka. Omijamy czynnik krytyczny, kiedy pracujemy w podświadomości, czyli coś takiego w naszym umyśle, który mówi, nie potrafisz, nie umiesz, nie dasz rady. No dobrze, to czy mogłaby pani mnie na przykład zahipnotyzować? Czy się pani zgadza na coś takiego? No dobrze, zgadzam się. Dla Trójki się zgadzam. Zatem proszę, aby pani wstała. Proszę rozluźnić swoje ręce. Proszę zamknąć oczy i po prostu podążać za moim głosem. Jest skuteczna pod warunkiem, że osoba, która poddaje się hipnozie, ma taki cel, chce tej zmiany. Żadnych, bo mam dzieci, może ewentualnie, żeby odżyć, ale drugie dziecko się pojawiło, więc średnio odżyłam. Na pewno schudnąć jak co roku. Nie jest czekolady. No na pewno lepiej się odżywiać. W 4 dni nie da się schudnąć, to na pewno. Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyczka z dietosfery. W tym zdrowym odżywianiu ja bym się jeszcze tak nie poddawała. Pierwsza rzecz, zamrożenie wszystkich zapasów poświątecznych. Oddanie znajomym, przyjaciołom i trochę wyczyszczenie tej lodówki po to, żeby nie kusiło. Dlaczego akurat ludzie przychodzą w styczniu na siłownię tak tłumnie? Podejrzewam, że jest to kwestia noworocznych postanowień. Jak wiadomo, nowy rok, nowa ja. Magda z jednej z warszawskich siłowni. Te 4 dni to dalej jest ten rok. Jeżeli zaczniemy w tym momencie, możemy śmiało powiedzieć, że postanowienie zostało przynajmniej w minimalnym stopniu zrealizowane. Kolejną rzeczą, którą można sobie zrobić jeszcze w tym czasie 4-5 dni, które zostały do Sylwestra, to jest na przykład taki dzień oczyszczania. Na przykład na takich zupach, kremach, które sobie robimy. One bardzo ładnie obkurczają nam żołądek. I wtedy mamy takie poczucie, że coś dobrego dla siebie robimy. Jeżeli chcielibyśmy nauczyć się języka dobrze, jest poznać kogoś, z kim chcielibyśmy się komunikować. Dariusz Konarzewski, trener, prowadzi szkolenia z szybkiej nauki i zapamiętywania. Jeżeli przyjmiemy, że do takiej podstawowej komunikacji potrzebujemy 200 słówek, to wydaje mi się, że w jeden dzień jesteśmy w stanie te podstawy zrobić. Dlatego w 4 dni być może jesteśmy w stanie nauczyć się 4 języków. Badania pokazują, że potrzebujemy około 2 lat, żeby ta zmiana była trwała. Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Natomiast po 6 miesiącach albo ludzie podtrzymają swoją nową zmianę, albo odpadają. Trzeba mieć jakiś swój plan i konsekwentnie go realizować, takie, ale które trzeba załatwiać od razu. Właśnie. Musi to być na 1 stycznia, można w marcu. Taka data umowna. O, i to jest bardzo, bardzo ludzkie podejście do sprawy. O postanowienia, na realizację których pozostało jeszcze 4 dni, pytała Agnieszka Szwajgier. No, z tymi postanowieniami to jest tak, że mamy ich długą listę, a potem powoli skreślamy od końca. Postanowienia, postanowien, postanowie, post... No właśnie, zostaje post, tak mniej więcej już w 2 miesiącu. 25,5 minuty po godzinie 6. Gdyby państwo chcieli się pochwalić, bo może są tacy wytrwalcy. Proszę bardzo, 227 trójek, można też napisać, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. A, no i pan Marcin napisał, od kilku lat mam takie samo postanowienie. Nie robić sobie żadnych postanowień i to się sprawdza. Taki piękny paradoks logiczny, panie Marcinie, bardzo dziękuję. A to już Kazik i kwartet Proforma. Nie dali ojcowie nam swoich twierdz, noc czyha na mękę bezbronnych serc. Szmer starych zegarów nie chroni nas, ni lampy nad stołem przyćmiony blask. Pod słońcem neonów uczą nas żyć, przed nocy powodzią umiemy kryć. Skarlałych pożądań niepewny kształt w fortecach knajp, pancerzach aut. Lecz czasem komuś zdarzy się, jak poker w kartach raz na 100, że nagle znowu wszystko wie. I wie gdzie dobro, a gdzie zło. I choć kościoły spłonęły nam i święte portrety wypadły z ram. Zostałam czarnia zwykłego dnia i nocne ołtarze pełnego szkła. Po pustych ulicach będziemy szli, żujący nienawiść, pijani śli. Do świątyń wznoszonych pieszczotą warg, z kolumn nad Bud, ze sklepień bark. Lecz kiedy przyjdzie dobra wieść i mroku błyśnie tamten znak, naciskaj gaz i każ się nieść poprzez najdalszy nocny szlak. Na czarnej szosie pereł moc, to deszcz w tunelu świateł lśni. Jesienne liście zmieni noc, złoty kobierzec u jej drzwi. Choć przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać, chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci wstrzęty rwać. Bo tylko w jedną przyszł noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni. Kazik Kwartet Proforma to jedna z ważniejszych płyt polskich w tym roku wydanych. No dobrze, my tu teraz gadu-gadu, a 6.30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Jolanta Pawlak. Noc spędzili w hotelu. Ponad 20 osób, dzieci i opiekunów musiało opuścić dom dziecka w Zabrzu. W jednym z pomieszczeń wybuchł pożar, nikt nie ucierpiał. Teraz inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy budynek będzie nadawać się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo też nic o przyczynach pożaru. Spotkanie na wysokim szczeblu z amerykańskimi partnerami ma do niego dojść po to, by wytłumaczyć zmiany w polskich sądach, zdradza wicepremier Jarosław Gowin. Prokuratura okręgowa w Elblągu umorzyła śledztwo w sprawie śmierci noworodków z Iławy. W ocenie śledczych dzieci zabiła matka, która zmarła wkrótce po porodzie. Śledztwo toczyło się od stycznia. Do szpitala przywieziono wtedy 35-letnią Olgę P. z silnym krwotokiem. Nie udało się jej uratować. Jej martwe dzieci znaleziono na balkonie w mieszkaniu. Na 14 lat więzienia za zbrodnie wojenne skazał sąd w Sarajewie Chorwatkę Azrę Basić, znaną jako pani życia i śmierci. To najwyższy wymiar kary dla kobiet za zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w Bośni i Hercegowinie z lat 90. Basić znana była z okrutnych tortur na więźniach. Tyle informacji w skrócie. Na więcej zapraszamy o 7. O pogodzie słów kilka teraz, bo to ważne informacje. Będzie dziś pochmurno i deszczowo. Proszę o parasolach pamiętać. Choć te parasole mogą się nie utrzymać, bo będzie wiało, zwłaszcza na Pogórzu i na Wybrzeżu mocno. Wysoko w górach nawet porywiście. Najmocniej popada dziś na zachodzie i na północy kraju, a na południu deszcz będzie miał towarzystwo śniegu. W górach sypnie śniegiem, no ale temperatury takie mało śnieżne. Więc zakładam, że w górach jednak chłodniej niż na przykład 4 stopnie w Koszalinie, 5 w Szczecinie i w Poznaniu, 7 w Łodzi i Toruniu. W Tarnowie i w Lublinie stopni 9, a w Rzeszowie stopni 10. No i to najlepszy dowód na to, że Rzeszów od Bieszczad to dzieli ho, ho, ho, chciałoby się powiedzieć. Tak samo jak Szczecin nie leży nad morzem, ale to już wszyscy wiemy. Więcej o pogodzie po 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Włączamy.

A nie mówiłem? O, właśnie. Pan też się zdziwił, ale jasno się zrobiło. Już się robi jaśnie od razu, jak zagrają i po prostu to och, och. Nie och, och, tylko ho, ho, 2, 2 i 7 trójek. Kiedyś na jakimś jarmarku znalazłem miód prosto z Bieszczad. Patrzę na etykietę, miejsce produkcji, czy to miejsce zbioru, a tu się okazała jakaś wioska na północ od Rzeszowa jeszcze. Ho, ho, faktycznie blisko Bieszczady, ho, ho. Jak to redaktor powiedział. No i takie postanowienie noworoczne. Nie przenoście nam Rzeszowa bliżej Bieszczad. Bo Bieszczady to stan umysłu, może o to chodziło. Bardzo dobrze redaktor tutaj podpowiada, tym bardziej, że korzenie znalazł tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Karusta. Słyszeli państwo relacje z Soliny. Bardzo ciekawe historie, więc może coś w tym jest. A w sprawie postanowień noworocznych pan słuchacz napisał, pan Patryk, że przebiec maraton przed 40. Takie postanowienie przebiegł 2. No, to już wyzwanie. Gratuluję. Miałem postanowienie na top wszechczasów zagłosować tak, by do litery Z mieć jeszcze głos, a skończyły się przy P. No, nie wszystkie postanowienia uda się zrealizować, ale i tak gratulacje za pierwsze. No i jeszcze pani Patrycja. W końcówce zeszłego roku postanowiłam, że przez cały kolejny rok będę jadła słodycze i burgery. Udało się. Nie złamał mnie czas. Grunt to właśnie silna wola. Łukasz Karusta, witamy się oficjalnie, dzień dobry. Witamy się pan oficjalnie. Pan redaktor z gazetami, co tak na jest. Pierwszych stronach. A jakże, to samo co wczoraj, czyli te 4 cyferki, 2018. Co było, co nas czeka, to na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, podsumowania i wyzwania, podsumowania 2017 i wyzwania na 2018. Ale nie tylko, na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej także miliarderzy przed komisją. Prokuratura pracuje pełną parą, a do gry włącza się organ kierowany przez ministra Patryka Jakiego. To reakcja na doniesienia dziennika o przejęciu kilkudziesięciu hektarów gruntów w Warszawie metodą na reaktywowaną spółkę. Kilka dni temu napisaliśmy, że w reprywatyzacyjny proceder, tym razem polegający na reaktywowaniu przedwojennych przedsiębiorstw, by zagarnąć należące dawniej do nich nieruchomości, uwikłanych było kilku najbogatszych Polaków. Prokuratura zajmie się sprawą przejęcia niezgodnej z prawem działki na warszawskiej Woli, potwierdził prokurator generalny Zbigniew Ziobro. O tej innej odsłonie reprywatyzacji w Warszawie na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. A Rzeczpospolita pisze między innymi tak. Rysy na branży moto. Polska motoryzacja ma się doskonale, ale przyszłość fabryki Fiata i Opla nie jest jasna. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także na pierwszej stronie artykuł Kolejny bilion dla bogaczy. Majątki 500 najbogatszych ludzi świata powiększyły się w 2017 roku o około 1 bilion dolarów. Wynika z wyliczeń agencji Bloomberg. Najwięcej, bo aż 34 miliardy dolarów zyskał Jeff Bezos, przedstawiciel koncernu Amazon, i awansował na pierwsze miejsce na światowej liście miliarderów. Najbogatszym Europejczykiem jest Hiszpan Amancio Ortega, główny udziałowiec holdingu Inditex. To Rzeczpospolita. I Rzeczpospolita jeszcze też na pierwszej stronie odwołuje się do strony ostatniej. George Weah zostanie prezydentem Liberii. Pamiętasz George'a Weah? Oczywiście. Jeden z chyba najbardziej znanych piłkarzy tego kraju, o ile nie najbardziej znany. Tak, i jedyny przedstawiciel Afryki, który dostał złotą piłkę. Tak, tak. I ambasador właściwie całej tej historii, która się działa w Liberii, no nie wiem, czy pomógł, ale na pewno udało się nagłośnić to wszystko, co działo się w tym kraju, pięknym, ale zniszczonym wojną domową. Trochę tutaj sylwetka George'a Weah jest przypomniana. Wciąż liczone są głosy, ale z pierwszych przecieków wynika, że były piłkarz Milanu pokona ze znaczącą przewagą Josepha Bokajego, który przez minionych 12 lat sprawował urząd wiceprezydenta. Nikogo nie powinno dziwić, że więcej niż 2 doby po wyborach głosy wciąż są liczone. Liberia to jedno z najbiedniejszych państw świata i niemal z cudem graniczy fakt, że drugą turę ostatecznie w ogóle udało się przeprowadzić. Więcej na temat George'a Weah w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie. Elektryczny kop od rządu, ulgi podatkowe, darmowe parkowanie i słone opłaty za wjazd do centrów miast samochodem z silnikiem spalinowym. Tak rząd będzie upowszechniać auta na prąd i chce narzucić urzędom wymianę floty. Samochody o napędzie elektrycznym i wodorowym zostaną w Polsce bezterminowo zwolnione z podatku akcyzowego, a samochody hybrydowe, elektryczno-spalinowe do końca 2020 roku. Takie ulgi podatkowe przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o elektromobilności i paliwach

Život máš zasrany, ty ma tole, češ się czulu, żeś tam ciąć na dole, rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot maś zasrany, ty ma tole, cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole, rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No i udało mi się sprawdzić Państwa czujność. Oczywiście Jaromira Nochawicy z tym nagraniem w zestawie do głosowania, w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów jeszcze nie ma. No, ale zobaczymy. Może kiedyś, może kiedyś. 2-2 i 7 trójek w sprawie tego zestawu. Redaktor przed chwilą mówił, że doszedł do litery P. Ja bym chciał zaprotestować. Niechby lista była ułożona od litery Z, bo te zespoły z końcówki alfabetu mają nikłe szanse, żeby dostać się na listę. Dziękuję, apel przekażemy, choć można oczywiście, to nie jest zabronione, głosować od litery Z. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life. Beatlesi zaprezentowali się od tej może mniej znanej strony, ale i dobrze, 8,5 minuty pozostało do godziny 7. Urywki z kalendarza. Pora zatem spojrzeć, co tam dziś w kalendarzu wynalazł Krzysztof Szubzda. Dzień dobry. Nie wypatruje się zwykle pierwszej gwiazdki 4 dni po Wigilii. No, chyba że jest się Galileuszem, który właśnie dziś, 4 dni po Wigilii roku pańskiego 1612, zobaczył dziwną, nieruchomą gwiazdę. Gwiazda okazała się oczywiście planetą, którą dziś znamy jako Neptun. Odkrycie raczej musiało go przerazić, bo w tamtych czasach odkrywanie innych planet niż Ziemia nie było nagradzane Noblem, a raczej karane stosem. Generalnie Neptun nie jest zbyt przyjemnym miejscem do życia, bo temperatura spada tam poniżej minus 220 stopni Celsjusza, a wiatr wieje z prędkością 2000 km na godzinę. Warto o tym pomyśleć, narzekając na nasze polskie zawiejki. Jedynym pocieszeniem dla ewentualnych, choć bardzo wątpliwych mieszkańców Neptuna jest to, że występują tam deszcze diamentów. U nas tylko grat. Ale to nie koniec dzisiejszych kosmicznych wydarzeń, bo właśnie 28 grudnia odkryto kometę Borelliego, kometę Bennetta, a do tego opatentowano zmywarkę do naczyń. Opatentowała ją amerykańska gospodyni domowa i w tej sytuacji kwestia przyznania praw wyborczych dla kobiet była już tylko formalnością, przynajmniej w USA. Co ciekawe, wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet było jedną z ostatnich decyzji prezydenta Woodrowa Wilsona, który urodził się dokładnie 30 lat przed opatentowaniem zmywarki 28 grudnia 1856 roku. W odróżnieniu od zmywarki, odkrycie komet nie wywołało żadnych zmian społecznych na Ziemi. Zupełnie nieziemsko brzmi w tym kontekście fakt, że niejaki Auguste Charlie właśnie 28 grudnia w dwóch różnych latach odkrył dwie różne planetoidy. I byłby odkrył ich więcej, ale zamordował go własny szwagier. W tej sytuacji nikogo chyba nie zdziwi fakt, że 28 grudnia 5 lat temu rozwiódł się Buzz Aldrin, człowiek, który jako drugi stanął na Księżycu. Naprawdę warto spojrzeć dziś w niebo. Nawet w tej chwili, w poranek, 4 dni po Wigilii. Za chwilę zniknie pewnie ostatnia gwiazdka. Bardzo dziękuję, to Krzysztof Szubzda. Na tego pana, którego zamordował szwagier, wspominam, choć coś mi się zdaje, że nie tylko gwiazdę odkrył. Uf, no a to była zemsta. Aha, jeszcze list. Co za beznadziejna pogoda. Cały rok czekałem, aby morsować, a tu co? Temperatura nad Bałtykiem prawie taka sama jak latem. Proszę się nie martwić, mam informację, w przyszłym roku latem ma być już wreszcie chłodniej. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.